C vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran. Meyhaneler terzi elin kırılsın, aman aman dar geliyor düğmeler. Terzi elin kırılsın, aman aman dar geliyor. Güzeller güleç olur, arpa buğday çeç olur, güzeller güleç olur. Meyiller ne güzel, aman aman Günaydınlar sevgili dinleyenler, herkese merhabalar C vitamininden ve Radyo Havan'dan. Bu sabah yine sizlerle birlikteyiz. Saatlerimiz 10.01'i gösteriyor. Arpa buğday danelerle başladık. İnce Saz çaldı, Cengiz Özkan yorumladı bu nefis Marmara türküsünü. Devam edeceğiz. Elbette bir saatlik keyifli bir listem var. Yavaş yavaş hafta sonuna yaklaşıyoruz ama yine bugün de gündemden başlıkları sizlerle paylaşacağım. Önce hava durumu, neden neşeliyiz? Güneş gülümsüyor, gayet keyifli bir sabaha uyandık. Galiba böyle de devam edecek hava. Hava sıcaklığında batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacakmış, haberiniz ola. Yani havalar ısınacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Eğer hafta sonu programınızı yaptıysanız şimdiden haberiniz olsun, hava güzel olacak. Kuvvetli yağış uyarısı içinse Ağrı-Van, Hakkari, Şırnak, Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyormuş. Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu olacak. Sabah saatlerinde belki biraz sis görülebilir denmiş ama sisli değildi. Gayet pırıl pırıl bir havaya kalktık, uyandık. 24 derece efendim en yüksek hava sıcaklığı. Haberiniz ola diyelim. Ve Özlem Tekin'den dinleyelim bu güzel Karadeniz türküsünü. Gökte yıldız elli turda, el usuda belli dur. Gökte yıldız elli turda, el usuda belli dur. Gizli sevda çeken onda, gözlerinden belli dur. Kara sevda çeken onda, gözlerinden belli dur. Senden sen ne yemin? hoş olup da uçalım. Sevdalı medya, de de var buradan kaçalım. Sevdalı medya, de de var buradan kaçalım. Evet, Özlem Tekin'den dinledik. Bu Neredesin Firuze'nin film müziklerinden bir tanesiydi sevgili dinleyenler. Kara Sevda. Şimdi gündeme artık geçelim dilerseniz. Komisyonda alkol kavgası vardı. AK Parti'nin alkol ve sigara yasaklarını genişleten yasa teklifinin meclis görüşmeleri oldukça tartışmalı başladı. AK Partili vekillerin alkol ve sigara yasaklarını genişleten yasa teklifinin meclisteki görüşmeleri tartışmalı geçti. Teklifini komisyona sunan AK Parti Manisa Milletvekili Recai Berber, yapılması öngörülen değişikliklerle toplumsal ve kurumsal taleplerin karşılanacağını, uygulamada ortaya çıkan aksaklıkların giderileceğini söyledi. CHP Ankara Milletvekili İzzet Çetin, Berber teklifin gerekçesini okuyunca ben teklifi hazırlasam okumadan anlatırım dedi. CHP Ankara Milletvekili İzzet Çetin, Berber teklifin gerekçesini okuyunca ben teklifi hazırlasam okumadan anlatırım deyince CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın usul açısından söz istemesi tartışmaya neden oldu. Elvan'ın komisyon üyesi olmayan milletvekiline usul açısından söz veremeyeceğini söylemesi üzerine de Tanal ayağa kalkarak ısrarla söz istedi ve burası sizin babanızın çiftliği değil dedi. AK Parti Kocaeli Milletvekili Muzaffer Baştopçu'nun provokasyona mı geldin diye tepki göstermesi üzerine CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba niye rahatsız oluyorsunuz diye bağırdı. Ağbaba Baştopçu'nun edepsizlik yapma sözleri üzerine koskoca adamsın, yaşından başından utan, edepsiz sensin, sana edebi öğretirim, sen kimseye edep dersi veremezsin dedi. Ağbaba Baştopçu'nun istediğin yerde görüşürüz demesine de görüşe elim haddini bil beni düelloya davet ediyor karşılığını verdi. Başkan Elvan tartışmanın uzaması üzerine biraz ara verdi. Teklif AK Parti'nin önergesinin kabul edilmesiyle alt komisyona gönderildi. Söz alan CHP İstanbul Milletvekili Ferit Mevlüt Aslanoğlu, Recai Berber'i çok severim ama Sayın Berber ve Bilgiç'in 4. Murat olarak anılmasına üzülürüm. 4. Murat gibi bir padişah olmalarına üzülürüm dedi. Ağbaba da 4. Murat'ın kendisi de içiyordu, yasakladı ama kendi gizli içerdi diye konuştu. Aslanoğlu'nun bir bira firmasının ismini vererek konuşması üzerine AK Parti Gümüşhane Milletvekili Feramuz Üstün, reklam yapma, insanın beynini süngerleşmesinden gurur duymam diye tepki gösterdi. Komisyona çağrılan ve çağrılmayan STK'lar da tartışmaya neden oldu diyor haber sevgili dinleyenler. Dün yaşananlar böyleydi. Aslanoğlu'nun ilgisi olan bütün STK'ların komisyona çağrılmadığını söylemesi üzerine de Elvan, teklifle doğrudan ilgisi olan STK'ları çağırdıklarını belirtti. Dolaylı olarak ilgisi olan ve talep eden STK'lara gelip katılabileceğini söylediklerini ifade eden Elvan, ama 100 tane STK'yı da buraya çağıramayız. Şarap Üreticileri Derneği talip oldu. Buyurun gelin dedik. 200 kişilik salona 500 kişiyi nasıl alayım diye konuştu. Aslanoğlu bunun üzerine o zaman salonu büyütün karşılığını verdi. Evet, AK Parti Karaman Milletvekili Lütfü Elvan Başkanlığı'nda toplanan komisyonda hükümeti temsilen Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yer aldı. Komisyonda alkol kavgası vardı dün. Bugüne yansıyan haberlerden bir tanesi oldu sevgili dinleyenler. AK Parti'nin alkol ve sigara yasaklarını genişleten yasa teklifinin meclis görüşmeleri bu şekliyle başladı. Bakalım, süreci hep beraber takip edeceğiz. Neler getirecek bize? Barış Manço ile devam ediyoruz. Listemize dönünce Gönül Ferman dinlemiyor diyor Barış Manço.

getirmeniz lazım dedi. Başbakan Erdoğan, Amerika temaslarının ilk durağında buradaki Türk toplumu tarafından yaptırılan ve Türk hükümetinin desteğiyle yürütülen Türk-Amerikan Kültür ve Medeniyet Merkezi projesinin temel atma töreninde konuştu. Bir iftar programı için 7 yıl önce bölgeye geldiğini anlattı. Adeta gecekondu gibi bir yerde bir iftar yaptık. O akşam bu projenin aslında zihinsel oluşumunu, kurgusunu tesis ettik diye konuştu. Türk kültürüne yakışır büyük bir kültür ve medeniyet merkezi kurulması konusunda süreci hızlandırdıklarını kaydetti. İnanıyorum ki bu merkez sadece Türkiye'den gelenlerin değil, Amerika'da yaşayan tüm dostlarımızın da gelip gideceği bir yer haline gelmelidir ifadesini kullandı. Öte yandan Erdoğan'ın avukatı kesildi. Brüksel'de bulunan Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ı Esad'a benzeten sözlerinden rahatsız olan Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grup Başkanı Hannes Svoboda ile görüşmesini iptal etti. Krizi NTV'ye değerlendirmiş CHP Genel Başkanı Yardımcısı Umut Oran, Svoboda'nın Başbakan Erdoğan'ın adeta avukatı kesildiğini ifade etmiş. Avrupa Parlamentosu Sosyalistler ve Demokratlar İlerici İttifak Grubu toplantısına katılan Kılıçdaroğlu, toplantının ardından grup başkanı Svoboda ile basına açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu konuşmasında Başbakan Erdoğan'ı eleştirdi. Esad ve Erdoğan'ın baskıcı olduklarını ve aralarında ton farkı bulunduğunu belirten Kılıçdaroğlu, ne fark var aralarında demokrasi açısından ifadelerini kullandı. Toplantı sonrası yazılı bir açıklama yapan Svoboda ise Erdoğan'ı Esad'la kıyaslayan herhangi bir açıklamanın sadece yanlış bir anlamı olabileceğine vurgu yaptı. Erdoğan'ın uyguladığı politikaların meşru bir şekilde eleştirilse de Suriye halkına yönelik savaş ve terör politikaları uygulayan Esad'la kıyaslanamayacağının altını çizdi. Bu yazılı açıklama Kemal Kılıçdaroğlu'nun tepkisine neden oldu. CHP lideri Svoboda ile önceden planlanan ikili görüşmesini bunun üzerine iptal etti. Evet, bu haberde yine bugünkü haber sitelerinde yer bulmuştu. Bu arada Reyhanlı'ya yayın yasağı kaldırıldı sevgili dinleyenler. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 51 kişinin öldüğü saldırılarıyla ilgili alınan yayın yasağının kaldırıldığı bildirildi. Reyhanlı Sulh Ceza Mahkemesi olayda ölen ve yaralananlarla ilgili her türlü görüntünün yayınlanmasını yasaklamıştı. Yapılan itiraz üzerine yasak kaldırıldı. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde geçen cumartesi 15 dakika arayla belediye ve PTT binası önünde bombalı saldırı gerçekleştirilmişti. Hükümetin Suriye İstihbarat Örgütü ile bağlantılı kişilerce gerçekleştirildiğini açıkladığı saldırılarda 51 kişi hayatını kaybetmişti diyor haber. Evet, Reyhanlı'da yayın yasağı kaldırıldığına göre daha çok haberle buluşacağız sanıyoruz. Bundan böyle. Pekala. Tekrar listemize dönelim ve sırada Çelik var. Çelik'ten dinleyeceğimiz bu şarkının ardından da gündeme kaldığımız yerden devam edeceğiz. Altyazı M.K. dolu sevdalar gözlerimde, gönlümde dolanırsın hep o halinle. Ah, uçuşuyor saçların yaralanmış kalbime, yine sensin tek çare şu zavallı halime. Dolu dolu sevdalar gözlerimde, gönlümde dolanırsın hep o halinle. Ah, uçuşuyor saçların yaralanmış kalbime, yine sensin tek çare şu zavallı halime. Gel yârim ol, sevdalım ol, sultanım ol, fermanım ol, dertlerimin dermanı ol her cahil. Gel yârim ol, sevdalım ol, sultanım ol, fermanım ol, dertlerimin dermanı. Hercai dedi, Çelik'ten dinledik sevgili dinleyenler. Devam ediyoruz yine gündemle haberlerimize. Efendim, hava iş grevdeyiz derken Türk Hava Yolları uçuşlar sürüyor dedi. Açıklamaları dün de sizlerle paylaşmıştım. Türk Hava Yolları yönetimi ile toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşamayan hava iş sendikası aldığı grev kararını uygulamaya başladı. Sendikaya bağlı çalışanlar gece saat 3'ten itibaren greve başlarken Türk Hava Yolları'ndan seferlerde bir aksama yok açıklaması gelmişti. Bugün de yine yer bulmuş bu haber haber sitelerinde. Hava İş Genel Başkanı Atilay Ayçin yaptığı konuşmada 352 gündür sürdürdükleri direniş sonrasında Türk Hava Yolları ile yapılan 24 dönem toplu iş sözleşmesinin uyuşmazlıkla sonuçlanması sonrasında aldıkları grev kararını uygulama aşamasına geldiklerini söyledi. Evet, seferlerde aksama yok dedi. Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklama böyleydi. Öte yandan Babacan, Türk Hava Yolları'nda greve karşıyız dedi. Başbakan Yardımcısı Babacan da bir gazetecinin hava iş grevine ilişkin sorusuna ulaştırma sektöründe, hele Türk Hava Yolları gibi çok kritik bir kuruluşumuzda grev yapılmasına karşıyız demiş. Hava İş Genel Başkanı gördüğünüz 3-5 uçak açıklamasında bulunmuş. Türk Hava Yolları'ndansa hava işe suç duyurusunda bulunuldu dün. Öte yandan Dink'in avukatı daha gerideyiz açıklamasını yaptı. Yargıtay Hrant Dink cinayetinde örgüt var ama terör değil, suç örgütü dedi. Kararı NTV'de değerlendiren Dink ailesinin avukatı Fethiye Çetin, 6,5 yıl sonra başlangıçtaki noktadan birkaç adım daha gerideyiz dedi. Hrant Dink cinayetiyle ilgili davada Yargıtay 9. Ceza Dairesi cinayette suç örgütü var dedi. Oy birliğiyle alınan kararda yerel mahkemenin aksine Dink'in bir örgüt tarafından öldürüldüğü hükmedildi. Dink ailesinin avukatı Fethiye Çetin kararı şöyle değerlendirmiş NTV'ye. Çetin cinayetiyle ilgili kamu görevlileri yargı önüne çıkmadan cinayetin çözülemeyeceğini belirterek, sadece kamu görevlileri değil cinayete hazırlık sürecinde karışmış birçok ismin de olduğunu, ancak 2007 yılından bu yana bir ilerleme kaydedilmediğini söylüyor. Yargıtay'ın bugünkü kararını değerlendiren Çetin, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tebliğnamesi açıklandığında 6 yıl öncesine döndük demiştim. Şimdi 6,5 yıl sonra başlangıçtaki noktadan birkaç adım daha gerideyiz. Dava terör örgütü oldukları nitelemesiyle açılmıştı ama kararda suç işlemek amacıyla bir araya gelen silahlı örgüt deniyor dedi. Evet, Dink cinayetinin terör amacına uygun bir cinayet türü olduğunu kaydeden Çetin, cinayetin kendilerinden farklı etnik ve dini grupların temel hak ve örgütlerini ortadan kaldırmaya dönük bir eylem olduğunu ve planlanmış organize bir yapı tarafından işlendiğini söyledi. Çetin, Erhan Tuncer ile ilgili Yargıtay kararını yerel mahkemenin kararına göre olumlu bulduğunu, ancak Yargıtay'ın Tuncer hakkında örgütün kurucusu ya da azmettiricisi değil, üyesi tespitinde bulunduğunu belirtti diyor haber. Evet, bu da Hrant Dink davasında Fethiye Çetin'in yaptığı açıklama, Dink'in avukatı daha gerideyiz dedi başlığıyla yer buldu bugün haber sitelerinde. Öte yandan liseler 20 Mayıs'ta tatilmiş. Bu da yine bugünkü gündem haberlerinden bir tanesi. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı 20 Mayıs pazartesinin liseler için tatil olacağını, ilk ve ortaokullarda ise eğitim öğretime devam edileceğini açıkladı. Biliyorsunuz 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı töreni pazar gününe denk düşüyor. Yapılan düzenlemelerin ardından 20 Mayıs pazartesi gününün ortaöğretim kurumlarında tatil olacağını belirtti Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı. Aynı gün ilk ve ortaokullarda ise eğitim öğretime devam demiş sevgili dinleyenler. Liseliler için bunu da bildirelim. Eskiler bilirler, Saadet Sun'dan dinlerdik efendim bunu. 45'lik versiyonunu Kıraç yıllar sonra tabii yeniden yorumladı ve repertuarına aldı. Kıraç'ın yorumuyla dinlettik Ya Seninle Ya Sensiz. Şimdi tekrar gündeme dönecek olursak, Marmaray'da tarihi gün 1 Ağustos olarak belirlenmiş. 29 Ekim'de açılması planlanıyordu biliyorsunuz. Marmaray'ın ilk test sürüşünün 1 Ağustos'ta yapılması planlanıyor. Bu da yine haber sitelerinde yer bulan bir başka haber. Yapımına 2004'te başlanan Marmaray projesinde artık sona yaklaşıldı. İnşaat çalışmaları %95 civarında tamamlanan Marmaray'da 1 Ağustos'ta test sürüşü yapılması planlanıyor. Marmaray Bölge Müdürü Haluk İbrahim Özmen bugün itibariyle gelinen aşamada hemen hemen tüm inşaat işlerinin tamamlandığına dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü. Sadece Sirkeci'de yapısal anlamda lokal olarak inşaat çalışmaları kısmen devam ediyor. Bunun dışındaki tüm yapısal çalışmalar tamamlanmış durumda. Sistemin istasyon bölgelerinde ve tünel işlerinde mimari, ince ve elektromekanik işler sürmekte. Elektromekanik işler itibariyle geldiğimiz aşama ise %90'lar seviyesinde. Tüm istasyonlarda ortalama mimari işlerde geldiğimiz aşama yaklaşık %95 mertebesinde. İnşaatın geneli için %95 civarında bir ilerleme sağladık diyor. Haluk İbrahim Özmen, Mayıs ayı sonu itibariyle istasyonlardaki elektromekanik işlerin tamamının bitirilmesi ve bunun akabinde hemen ekipmanların test çalışmalarına geçilmesinin planlandığını söylüyor. Hat işlerinin bittiğini anlatan Özmen, raylar döşendi, makas yerleştirme çalışmaları biraz daha geç tamamlandı. Şu an itibariyle hat işlerinde geldiğimiz aşamada %99 seviyesinde. Bunun yanı sıra sistemin elektrikasyon ve sinyalizasyon işleriyle ilgili de kablolama çalışmaları, katenar ve montaj çalışmaları vesaire devam etmekte demiş. Hedefimiz Temmuz sonu itibariyle tüm bu işleri tamamlayıp 1 Ağustos'ta sistemde çalışacak araçları hat üzerine getirip test sürüşlerine başlamak, bu doğrultuda çalışıyoruz bilgisini verdi. Evet, Marmaray'da tarihi gün 1 Ağustos olarak belirlenmiş durumda. Güne kahveyle başladım, ağzım kuru, zihnim açık, beyaz camda görüntüler, hepsi o kadar dürüst ki. Hayatımdan çok memnunum, aşk bitti, aşk aptallıktı. Bir de sigarayı bıraksam kimse tutamaz beni artık. Küçük şeyler sevindirir ruhumu, hayal bile edemezdim. Daha mutlu olamam dedi Mor ve Ötesi'nden dinledik sevgili dinleyenler. 11 yaşındaki çocuk baza kurbanı olmuş. Bu da yine bugünün haberlerinden bir tanesi. İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde yatak bazasının altında kalan 11 yaşındaki Umut Bekli isimli bir çocuk hayatını kaybetti. Bugünün acı haberlerinden bir tanesi. Yatağın bazasını açmaya çalışan Umut yatakla baz arasında sıkıştı. Boynu kırılan çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. Dikkat edin diyelim. Akşam saatlerinde eve gelen baba Hasan Beklioğlu'nun bedeniyle karşılaşmış küçük çocuğun naaşı evin önüne getirildiği sırada yakınları sinir krizleri geçirmişler. Evet, üzücü haberlerden bir tanesi. 11 yaşındaki çocuk baza kurban olmuş. Öte yandan polis otosu devrildi. Bir şehit var. Kayseri'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği polis aracı şarampole yuvarlandı. Kazada bir polis şehit olurken iki polis de yaralandı sevgili dinleyenler. Antalya'dan bir haberse 4.3 ile sallandı Antalya. AFAD saat 19.52'de merkez üssü Antalya il merkezi olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı internet sitesinden alınan bilgiye göre saati 19.52'de merkez üssü il merkezi olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 56.44 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Bu haberde Antalya'dan Antalya 4.3 ile sallandı başlığıyla yer buldu bugün haber sitelerinde. Bir haberde Ankara'da Ankara Çiğiltepe'de akşam saatlerinde meydana gelen patlama halk arasında paniğe neden oldu. Ancak kısa bir süre sonra patlamanın nedeninin yol açma çalışmasında kullanılan dinamitler olduğu ortaya çıktı sevgili dinleyenler. 4. Kolordu Komutanlığı içerisinde yol açma faaliyeti çerçevesinde kontrollü patlama gerçekleştirildi. Alınan bilgiye göre Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerince Çiğiltepe'deki Kolordu Komutanlığı içerisindeki tatbikat alanlarıyla atış alanları arasında yol açma çalışması yapıldı. Ayrılmadan önce bilmiyordum hiç hayatın anlamsızlığını. En güzel şeylerin bile yavan kaldı. Aklımın ucundan geçmezdi. Sen misin bu hallerde olmama sebep? İnanmak gelmiyor içimden. Oysa ki durmaksızın süren kavgalar meğer aşkın cilveleri. Ateşe atılmış bir Fatih Erkoç'tan dinledik. Ellerim Bomboş isimli eseriyle bizlere eşlik etti bu sabah. Efendim, Orhan Kemal armağanı Hasan Özkılıç'ın oldu. Hasan Özkılıç'ın hiç kitaplarını okumuş muydunuz bilmiyorum ama bir söyleşi yapma şansı yakalamıştım. Hasan Özkılıç'la Şerol'u Beklemek isimli kitabı yeni çıkmıştı Can Yayınları'ndan o dönem. Oldukça ilgi görmüştü. 42. Orhan Kemal roman armağanı ise Zahit isimli romanıyla Hasan Özkılıç'ın oldu sevgili dinleyenler. Tahsin Yücel, Osman Şahin, İnci Aral, Turhan Günay, Feyza Hepçilingirler, Nuri Gültekin ve Nazım Öğütçü'den oluşan Orhan Kemal Roman Armağanı Seçiciler Kurulu, Hasan Özkılıç'ın Zahit romanını yıllardan beri toplum vicdanında büyük yaralar açan olayların, baskıların, yalın, güçlü bir dille anlatılmasının yanı sıra bireylerin iç dünyalarının da başarılı biçimde verilmesi gerekçeleriyle Orhan Kemal'in dünya görüşüne uygun bir içeriğe sahip olması nedeniyle ödüle değer gördüklerini açıkladılar. Özkılıç'a ödülü 31 Mayıs Cuma günü Orhan Kemal Kütüphanesi Konferans Salonu'nda saat 10.30'da yapılacak olan Orhan Kemal'i anma töreninde verilecek sevgili dinleyenler. Belki gitmek isteyenler olabilir aranızda. Bu arada yazarın diğer kitaplarına gelince biraz tiyo verelim. Yazarın Şerol'da Beklemek, Gönlümün Şirazesi Bozuldu, Orada Yollarda ve Lataros Değirmeninde 3 Dakika gibi kitapları bulunuyor. Ve çoğunluğu kitaplarının biliyorsunuz ki Can Yayınları'nca yayınlandı. Arzu edenler gidip alıp okuyabilirler diyelim. Bu arada kültür sanat dünyasına girmişken Altın Palmiye için büyük heyecan başladı. 66. Cannes Film Festivali Baz Luhrmann'ın çektiği ve Leonardo DiCaprio'nun başrolünde oynadığı The Great Gatsby'nin gösterimiyle başladı. Festival gün gün özel yayınlarla ve kapanış töreniyle televizyondan da canlı olarak yayınlanıyor. Belki dün NTV'den izleyenleriniz de vardır 66. Cannes Film Festivali'nin perdesinin açılış gününü. Son günlerde halinizi beğenmiyorum gidişinizi. Bahar mı yoksa güneş mi çarptı? Etkinizden tepki şaştı. Postu kime serdiniz? Belli değil zor efendim. Daracık çıkmaz sokaklarınız. Ufak tefek taşlarınız. Dalgacı gevrek yanlarınız. Çekilmiyorsa anlayınız. Günahınız çok yaz efendim. İşimiz gücümüz yok mu yani? Herkes kadar boş mu yani? Bilmem anlatabildim mi? İşimiz gücümüz yok mu yani? Her şey bu kadar boş mu yani? Bilmem anlatabildim mi? Bap bu bu baba bu bu bap bu bu baba bu bu bap bu. Bu baba bu bu bap bu bu baba bu bu. Huyunuz suyunuz katsayınız. Üften püften manzaranız. Zaaflarınız kayıplarınız. Düğünleriniz kalaylarınız. Aman ne olur yorulmayınız. Kolay olur mu zor efendim. Bal düşümü bozmayınız. Baharlarımdan almayınız. Kayık sefanız, ay sefanız. Başka ilgi alanlarınız. Böyle sürmez yok efendim. İşimiz gücümüz yok mu yani? Herkes bu kadar boş mu yani? Bilmem anlatabildim mi? İşimiz gücümüz yok mu yani? Her şey bu kadar hoş mu yani? Bilmem anlatabildim mi? İşimiz gücümüz yok mu yani? Herkes bu kadar boş mu yani? Bilmem anlatabildim mi? İşimiz gücümüz yok mu yani? Her şey bu kadar hoş mu yani? Bilmem anlatabildim mi? Nazan Öncel seslendirdi. İşiniz gücünüz yok mu yani dedi. Sevgili dinleyenler, son kültür sanat haberimizi de sizlerle paylaşalım. Selim Sesler'in herhalde haberinden bir haber değilsinizdir. Hala kalp nakli bekleyen Selim Sesler için 21 Mayıs Salı akşamı bir destek programı düzenleniyor sevgili dinleyenler. Dünyaca ünlü klarnet sanatçısı Selim Sesler hala kalp nakli bekliyor. Araf Bar sahnesinde kendisini yıllarca ağırladığı Selim Sesler için Salı akşamı bir destek programı düzenliyor. Luxus, Ramazan Sesler Orkestrası, Komik Günler gruplarının yer aldığı geceye Buzuki Orhan Osman da misafir olarak katılacak. Etkinliğe katılım ücretsiz olmakla birlikte tüm gelir Selim Sesler'e bırakılacakmış. Selim Sesler için çalıyoruz. Komik Günler, Luxus, Ramazan Sesler Orkestrası. Arzu edenler Buzuki Orhan'ın da misafir sanatçı olarak katılacağı 21 Mayıs'taki bu konsere gidebilirler. Saat 21'de Araf Bar'da gerçekleşecekmiş, haberiniz ola. Umarız gelir oldukça fazla olur da kalp nakli yapılabilir Selim Sesler'e diyelim. Şimdi ne yapalım? Programın da yavaş yavaş sonlarına yaklaşıyoruz. Bir şarkı daha dinleyelim, ardından veda edelim. Gülümseten şarkılardan bir tanesi, Sezen Aksu'dan dinliyoruz. Ah Felek Yordun Beni diyor. Kime danış mı dedi? Korktun mu kız, korktun mu? Küçük dilini yuttun mu? Bari yükünü tuttun mu? Hayat bu alışveriş mi dedi? Sezen Aksu'dan dinledik. Ah Felek Yordun Beni dedi. Geldik efendim programın bugün de sonuna. Veda vakti. Yine Radyo Havan'da ne var ne yoku sizlerle paylaşalım hemen. Bugün sizlere Radyo Havan'da rastlayacağınız programlar yine her zaman olduğu gibi saat 12 itibariyle öğle bültenimiz var sevgili dinleyenler. Bu arada bugün Perşembe, 16 Mayıs olduğunda hemen belirtelim, tarihi not düşelim. Ve 12 bülteninin hemen ardından Eczacı gündemiyle Burcu Günüşen sizlerle birlikte olacak sektör içi haberlerle. Saat 13'te Suat Gülbinat yine isteklerinize yer verecek müzik kutusu programında. Sanat ve sanatçılar saati ise 14 ve 15'te Türküler ve Yaşam programında nefis bir program hazırladı yine Eczacı Celal Özel ve sevgili Can Dalga sizlere. Sesler ve Renkler'de Ferhunde Özgüler saat 16'da mikrofon başında olacak sevgili dinleyenler. Ardından 18'de haberler var ve sonrasındaysa akşam keyfiyle devam edecek yayınımız. Gün boyunca radyonuz açık olsun diyelim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Yarın aynı saatte tekrar buluşuncaya kadar hoşça kalın. C vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran.